50 languages. 9. Nädalapäevad. Nädalapäevad. Esmaspäev. Esmaspäev. Teisipäev. Teisipäev. Kolmapäev. Kolmapäev. Neljapäev. Neljapäev. Reede. Reede. Laupäev. Laupäev. Pühapäev. Pühapäev. Nädal. Nädal. Esmaspäevast pühapäevani. Esmaspäevast pühapäevani. Esimene päev on esmaspäev. Esimene päev on esmaspäev. Teine päev on teisipäev. Teine päev on teisipäev. Kolmas päev on kolmapäev. Kolmas päev on kolmapäev. Neljas päev on neljapäev. Neljas päev on neljapäev. Viies päev on reede. Viies päev on reede. Kuues päev on laupäev. Kuues päev on laupäev. Seitsmes päev on pühapäev. Seitsmes päev on pühapäev. Nädalas on seitse päeva. Nädalas on seitse päeva. Me töötame ainult viis päeva. Me töötame ainult viis päeva.